Odio, nik nola egin dut, lehenik izan ez bi aldiz serbitzu hortako medikiaren ikusten. Eta prestatia ginin, ene ustez prestatianin dena. Eta zailtasuna da, nik ustenin herioa etxekotian hila. Hunbeste jende hiltzen ikusik, hainbeste bestituik, hainbeste espaingo gizarrik. Ustenin herioa zinez etxekotian hila. Eta oartu niz etxekotian hila bana bestena. Ez da berdin, zuriak, zuria, ez da bate gauza bera. Ordion, bi aldiz izan iz Baionako ospitalean horren prestatzen, baina enetako importanta zen ere partikatzia hori ene ingurian izanen zirenekin, nahi balima zuten. Adibidez, zuk erabakitzen alduzu etxean egoitia, ados, baina erizain ekipa bat espalin bauzu ingurian, horren jasaiteko presdena eta horren eremaiteko presdena zenta ondokuen dakore ez da erresa. Odeon, ez nuen nahi deuse inposatu bester gauza bat azuk nahi duzuna. Ta beste gauza bat da inguruko jendek nola bizitzen alduten zure nahi hori. Odeon, egin dugu biltzaje bat etxean, mediku hori ginda Baionatik, erizain batekin, hemen ziren herriko bost erizainak, eta zinez gainetik eskertzen ditut, hemen ziren ere bi auzo, hemen ziren bi lagun, familiako aizpak, bi, eta iloba batzu. Ta hori ere, biziki estimatu dut, zenta gaztendako ez da zerbait konkretua herioa ez dute pentsatzen, baren hor ziren eta biziki estimatu dut, zenta iduritzen zeta, hek ere ikasi dutela beren gain hartzen momento bat, nahiz eta beste nahi izan. Ordion, hemen behiz ikusi ditugu kasu posible guziak, ze gertatzen aldean, eritasun mota honekin, seur eta fidaniz, denak ikusi ditugula gertatuko dena salbu, zenta sangri hau zula egiten duzu, ofian, eri, minez, dauta hua, eta behar bat zerri batek hilenu bihurguneatian, hori ez dakit. Ez duzu, nahi uzun bezamat pentsatutare, baina biziki goxo zen ikustia, izanen dela ingurian talde bat, erizain talde bat, badela Baionako mediku hori, hemengo medikua ere, eta erabakiak hartuko dituztela beren artean. Baina erabakiak hartuko dituzte, ni mututuko nizalaik, ez leheno. Ez dute, beren, egan edot, hilaitzineko direktiba horik emaiten dira, zua hor gai edo mintzatzeko edo pentsatzeko gai ez zireneko. Ez dira egiten hola, zuk nauzulako kaprizaz edo, geronik egintut ere kondutan hartuz, ze balio du bizi baten luzatzia, ez palin bada kalitatezkoa, ez palin bada nik senditzen zendako bizi nizan, zendako behot bizi. Etxekoen sofriazteko, niauk sofritzeko, hori denak mintzatiak dira, ejanak dira, idatziak dira, zenta idatzi behar dira, bestan az medikoek ez dute ere beren nautena iten al, eta familiak ere ez du nautena iten al, familiak ezin duelako jasan zure eritasuna, ez zaituzte heki hil behar, beren burian lasaitzeko, ez da hori ere. Da, denek ahmonian behautela erabaki hori hartu.